नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, तीन बात है, अपने अहम से, अपने से तो अहम मैंपन होता है, और शरीर से तो मैं और मेरापन होता है, और दूसरे बाहर पदार्थों से मेरापन होता है। ये सामान्य बात है, नियम नहीं है। बैंक पड़े, बैंक में पड़े हुए धन से भी मैं धनी हूं तो मैं धन आ जाता है, नहीं तो बाहर की चीजें उसे मेरापन होता है। और शरीर में मैंपन मेरापन दोनों होता है, मानो बाहर के धन में भी मैंपन मेरापन होता है, शरीर में मैंपन मेरापन होता है, मतलब प्राय बाहर के मेरापन होता है, और शरीर में मैंपन मेरापन दोनों होता है, स्वयं में मैंपन होता है, और मेरापन वहां भी कर देते हैं, मेरी आत्मा ऐसा उसमें भी कर देते हैं। तो ये मैं मेरा दोष दिखता है, तो इसमें तत्व है मैं और मेरा, ये दो है, मैं और मोर पोर कहीं माया जीव की ने जीव निकाया। तो मैं जो अहम है, अहम हिंदी में अहम कह दो, संस्कृत में मैं कह दो, एक ही है। तो शरीर है उसको इदं शरीरं कौनते या क्षेत्र में विधीयते, इदं कहते हैं, इदं यह शरीर है। तो शरीर यह मेरा है तो मैं नहीं है शरीर, मैं दुर्बल हो गया, मैं कमजोर हो गया, ऐसा कह देते हैं। परंतु शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा है, तो मैं से अलग होता है मेरा। अब इसे कहने मात्र से अनुभव हो जाए ऐसी बात नहीं है, आप भी सीख जाओ और कह दो तो उसमें अलगाव हो जाए, ये बात नहीं है। जैसे मैं मकान में बैठा हूं तो मकान से मैं अलग होता हूं तो पहले ही अलग हूं, ऐसे एक दिन मरता है तो शरीर से अलग होता है, तो पहले से ही शरीर से अलग है। अगर पहले शरीर के साथ होता तो मृत्यु के बाद शरीर से अलग नहीं होता, तो नहीं होना चाहिए। चाहे तो शरीर के साथ स्वयं आप रहो, चाहे आपके साथ शरीर चला जाओ, ऐसा होता नहीं है। तो शरीर से सब मरने वाले अलग होते हैं, तो हम भी शरीर से अलग हैं, ऐसे आप अनुभव करें। सीख लेने से नहीं होगा ये, इसे अलगाव की बात मैं समझा दूं इसमें मैं असमर्थ हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं है समझाने की। आप कृपा करके समझना चाहो और मैं उस बात का विवेचन करूं, दोनों मेहनत करें तो इसमें हो सकता है। शरीर घटता बढ़ता है, बालक जवान बूढ़ा होता है, स्वयं जो आप हो वो घटते बढ़ते नहीं हो। शरीर के साथ तादात्म्य करने से शरीर कृष्ण हो गया तो मैं कृष्ण हो गया मानते हो, इस बात से शरीर अलग है आप अलग हो। इसमें हमारी बढ़िया चीज मिली है हमें इस समझने के लिए, सुषुप्ति अवस्था। उस पर आप ध्यान दें तो अच्छा हो। मैं कई बार कहा है, परंतु आप ध्यान कम देते हैं। आज कृपा करके विशेष ध्यान दो। जागृत में और स्वप्न में अहम और इंद्रियां जागृत रहती है। जागृत में भी जागृत रहती है, स्वप्नावस्था में भी इंद्रियों से ज्ञान होता है, व्यवहार होता है। स्वप्नावस्था में सपने जागरण या सपने जागृत दिखती, जागृति जगने के बाद वो सपना दिखता है। स्वप्न में भी बर्ताव शरीर स्थूल शरीर की जागृत अवस्था की तरह ही होता है। अब सुषुप्ति, अब ध्यान देना, सुषुप्ति जो गाढ़ अवस्था है, गाढ़ नींद, उस गाढ़ नींद में ये अहम लीन हो जाता है। अविद्या में, कर्मेंद्रियों ज्ञानेन्द्रियों में, ज्ञानेन्द्रियों कर्मेंद्रियों में, कर्मेंद्रिया सूक्ष्म शरीर में, कर्मेंद्रियों ज्ञानेन्द्रियों, ज्ञानेन्द्रिया अंतःकरण मन बुद्धि में, और बुद्धि अहम में, और अहम अविद्या में। विश्वास से गाढ़ सुषुप्ति में अहम नहीं रहता है, जैसे स्वप्न में जागृत में रहता है, ऐसे गाढ़ नींद में, गहरी नींद में, सुषुप्ति में अहम का भान नहीं होता है, अहम का अभाव नहीं हुआ है। अहम अविद्या में लीन हो गया है, अज्ञान में, अविद्या में, जैसे नींद आ जाती है, तो नींद आ जाती तो अहम नहीं रहता है। जागने पर अहम नहीं था, परंतु मैं सुख से सोया था और कुछ भी पता नहीं था, ये अनुभव होता है। तो ये अनुभव नहीं है, स्मृति है। ये सुषुप्ति काल के अनुभव का स्मरण है, ये स्मृति कहलाती है। तो जागने पर ऐसा जो अपने को अनुभव होता है, अब दृष्टि से अनुभव हो रहा है, क्या कि मैं ऐसे सुख से सोया था, मेरे को कुछ पता नहीं था। तो मैं सुख से सोया, मेरे को कुछ पता नहीं, तो मैं और मेरा शब्द जो कहता है, ये अहम को नहीं कहता है, अहम से रहित अपनी सत्ता को कहता है। इस पर ध्यान दो, अपनी जो सत्ता है, अपना जो होनापन है, उसको कह रहे हैं कि मैं सुख से सोया था, कुछ भी पता नहीं था। तो अपनी सत्ता तो थी, पर उस समय अहम नहीं था। वो सत्ता मात्र में सुख का अनुभव हुआ है और कुछ भी पता नहीं था। जो पता नहीं था, इसका पता उस समय है, सुख का है अनुभव। तो सुषुप्ति में अहम के बिना सुख का अनुभव होता है और अहम के अभाव का अनुभव होता है। अब इस पर आप विचार करो, जिस सज्जन ने प्रश्न किया है, वो सज्जन ये सोचे कि गाढ़ नींद में अहम के अभाव का अनुभव होता है, अपनी सत्ता के भाव का और अहम के अभाव का पता रहता है। तब स्मृति आती है कि मेरे को कुछ भी पता नहीं था। अब वो विचार करे कि ये ठीक दिखता है कि नहीं। स्मृति होती है वो अनुभव जन्य होती है और ज्ञान होता है। अनुभूत विषय का स्मरण होता है, स्मृति होती है। विश्वास अनुभव जन्यम ज्ञानम स्मृति, अनुभूत विषया संप्रमोषक स्मृति। तो पहले अनुभव किया है उसकी याद रहती, तो अनुभव में अहं के अभाव का अनुभव था, स्मृति होती है। ये एक बात, ये ख्याल में आए कि नहीं आए तो प्रश्न करो, इसमें प्रश्न करो। देखो, आप प्रश्न करोगे तो बात उठ जाएगी। नहीं तो मेरे को ये पता नहीं, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। आप किस अंश में समझे हैं, किस अंश में नहीं समझे हैं, आप प्रश्न करो तो हमें पता लगेगा। तो वहां अहम नहीं है और आप थे। आप अगर नहीं थे तो मेरे को कुछ भी पता नहीं था, तो पता नहीं होने का पता तो हुआ ना। ऐसे बाहर कोई आदमी पूछेगा, मोहा आदमी भीतर है तो कहता है वो नहीं, घर वाला आदमी नहीं है। तो घर वाले नहीं है, पर नहीं कहने वाला भी नहीं है क्या? तो आपके अभाव का आपको पता है, तो आपके साथ में अहम नहीं है। आप अहम से अलग है, आपसे अहम अलग है। अहम के भाव और अभाव को दोनों जानते हैं। आपके भाव अभाव को आप भी नहीं जानते, अहम भी नहीं जानता। अहम और बुद्धि के अभाव का और भाव का आपको अनुभव है, और आपके अभाव का आपको अनुभव नहीं है। क्या बात ठीक है ना? नहीं समझ बोलो, इसमें प्रश्न करो। महाराज जी, ये तरीका एक मालूम अनुभव में भी आ गया कि जो अहम है वो लीन होता है, हो सकता है, होता ही है। ये तो जागृति पे पता लग गया, और ये पता है कि अविद्या में लीन होता है, तो ये विद्या में कैसे लीन हो महाराज? देखो, आप जो प्रश्न किया उस पर विचार करो। कृष्ण लीला ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न है कि अपना शरीर से अलगाव, इस बात भी रहो, दूसरी बात मत छेड़ो। मूल प्रश्न है शरीर से अपना अलगाव, वो किसमें लीन हो क्या, ये बात फालतू है। प्रश्न तो ये है ना, अपना शरीर से अलगाव का अनुभव हो तो आपका अहम से भी अलगाव का अनुभव हो रहा है। आप अहम के भाव और अभाव दोनों हो जाए, अविद्या में होता है, विद्या में होता है, कहीं हो, हमें क्या मतलब उससे? आप स्वयं अहम से अलग है, अहम आप से अलग है, इसमें शंका पूछो। विषय ये है ना मूल में। अभी है अहम, अभी अहम है, अहम अभी है, अभी अब अहम है। सुषुप्ति में अहम नहीं था, सुषुप्ति में अहम नहीं था, तो अनुभव किसने किया? मैं कहता हूँ अभाव, देखो ध्यान दो पंडित जी, अहम अभाव सुषुप्ति में अहम का अभाव नहीं हुआ है, इस वास्ते मैंने कहा अहम लीन हुआ है। अभाव नहीं बताया आपने, लीन बताया है, तो लीन हो गया तो अभाव हो गया, उसका अपने साथ में अहम का संबंध नहीं था। अहम के बिना आप थे, और अहम ऐसी चीज है, बैंक में पड़े धन से मैं धनी हो जाता हूँ, अहम धन के साथ में, शरीर के साथ में, परिवार के साथ में, मन बुद्धि के साथ में, आत्मा के साथ में, ब्रह्म के साथ में लग जाता है अहम। अहम ऐसा सूक्ष्म है कि जिसके साथ लगा लग जाएगा। अहम ब्रह्मासि, मैं ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म के साथ अहम लग गया। ये लग गया, पर लग गया किस समय में? जागृत अवस्था में। सुषुप्ति का आप अनुभव करे, उस समय में अहम नहीं था। सुषुप्ति गार्ड, सुषुप्ति में कोई आवे तो आपको पता लगेगा वो अभी आया है। सुषुप्ति गया से उतर कर देखो, सुषुप्ति में अहम का संबंध विच्छेद था उस समय में। नहीं, अपनी सत्ता का अनुभव है, अपनी सत्ता का अनुभव है, अपना होनेपन का और अहम के न होनेपन का। जब अलग का अनुभव होगा तो अलगाव का अनुभव हमारा होना चाहिए ना। प्रश्न था कि शरीर से अपने अलग हैं, तो अलग का अनुभव बतावे, तब तो अभाव इसका प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक, अपने शरीर से अलग है, तो शरीर में मैं और मेरा दो होता है, उसमें मैंपन भी अलग है, तो मेरा अलग है जो संदेह क्या है? मेरा तो अलग होता ही है। मेरा जिस समय कहते हो उस समय अलग कहते हो, एकदम सही हम कौन थे। मतलब दो देते तो दोनों सत्ता के साथ दोनों एक है। अहम का विभाग है ना, अहम तो उस समय नहीं था, वो विभक्त है। अहम नहीं था, गाढ़ सुषुप्ति में आप अनुभव करते हो कि मैं गाढ़ सुषुप्ति में हूं। खूब ध्यान दो, थोड़ी बारीक बात है, ध्यान धारण लग जाता है। मैं अभी गाढ़ सुषुप्ति में हूं ऐसा अनुभव होता है क्या? गेट बिगाड़ दी नींद में, तो मैं सोया तो मैं तो ब्रह्म तक लगता है, आत्मा में लग जाते हैं। क्या आश्चर्य है, आत्मा आपका जो स्वयं तो था उसमें, स्वयं आप थे, अहम नहीं था, तब न अहम से आप अलग है, आप से अहम अलग है, तभी तो प्रश्न का उत्तर होगा। तो कैसा उत्तर होगा? तो शरीर में मेरापन से तो अलग दिखता है, मैंपन से अलग नहीं दिखता है, मैंपन भी आपसे अलग है। वो आपको अनुभव कराया जाए तो आप शरीर से मैं से भी अलग है, ये प्रश्न था। तो प्रश्न का उत्तर तो वहां होना चाहिए जहां उत्तर हो सके वहां। तो आप में उस समय में मैं सुषुप्ति में गाढ़ सुषुप्ति सोया हुए नहीं है, आपके जगने के बाद मैं आया, उस मैं को आत्मा में जो कि मैं रहित था उसको लेकर आप कह रहे हैं। तो स्मृति है, अनुभव नहीं है। ये स्मृति किसकी है? पहले जो अनुभव हुआ गाढ़ सुषुप्ति में उसका अनुभव उसकी स्मृति है। तो उसमें कुछ भी पता नहीं था, तो सब पते के अभाव का अनुभव तो आपको हुआ था ना उस समय। सुख का अनुभव था, सुखम अस्वापसम न किंचित अवेदिशम, यह है ना, सुखम अस्वापसम है, सुख से सोया। तो सोने वाला तो सो गया ना, हम सो गया महाराज। तो मैं सो गया, मैं तो कहता हूँ ब्रह्म के साथ मैं लग रहा है, आत्मा के साथ मैं लग जाए, क्या आश्चर्य है। सुषुप्ति के समय मैं, बताओ आप शंका करो कि सुषुप्ति के समय मैं हूँ, ये बताओ, तब प्रश्न उत्तर चलेगा। जो जितने जिससे दर्जे का प्रश्न हो उसी दर्जे का विचार करो। प्रश्न जहाँ मैं अपन से अधिक अपना स्वरूप है, और मैं और मेरा ये शरीर है, अहम है वो अपरा प्रकृति है, भूमि आपो नलो वायु खंग मनो बुद्धि देव अहंकार इतनी अन्य भिन्ना प्रकृति सदा अपरायम इतस्तु अन्याम प्रकृति विद्धि ने पराम जीव भूताम। तो परा प्रकृति अलग है, अपरा प्रकृति का अंश है अहम। अहम सूक्ष्म स्थूल सब में रहता है अहम। तो अहम से आप अलग है, तब न शरीर से आपके अलग आपका अनुभव होगा। तो फिर आपके अलग आपका अनुभव करने का जो प्रश्न है वो ऐसा होना चाहिए, आपके खुद के अहम से अपने अलग होने का अनुभव हो, तब मैं कहता हूँ ये अनुभव हो रहा है ना आप अलग है, तो तब तक उसका उत्तर होगा। अलग का अनुभव कैसे होगा? नहीं तो गाढ़ सुषुप्ति में आपके साथ अहम नहीं था। देखो दूसरी बात बताऊं, कल मैं ये काम करता था, आज ये काम करता हूं, नींद में कुछ नहीं करता था, ये जागने पर कहते हैं। तो पहले जागृत में अहम था, अब जागृत में अहम है, बीच में पता नहीं। पर अपनी सत्ता का तो दंडाकार अनुभव है ना, कल को आज के अपना अभाव नहीं हुआ है, अभाव अहंग के अभाव का अनुभव है, और आपके सत्ता का निरंतर अनुभव है कि मैं था। तो अपनी अपनी सत्ता का सत्ता रही है अहम के बिना, आपके सत्ता का अभाव नहीं हुआ है। अगर आप सत्ता के अभाव का अनुभव होता तो मैं था ही नहीं, ये अनुभव होना चाहिए। अपनी सत्ता का अभाव किसी को नहीं होता, कभी नहीं होता है। महाराज जी अब दोनों अलग अलग रहते हैं, जड़ और चेतन, सत्ता और वो जड़, जड़ मन बुद्धि, दोनों में सोने जागने की क्रिया अलग अलग होने पर होने की संभावना? अपने में क्रिया नहीं होती है, क्रिया क्रिया प्रकृति में होती है। देखो सुनो, चेतन तत्व में क्रिया नहीं होती है, क्रिया जग में ही होती है। तो मैं कहूँ दोनों क्रिया नहीं, आप दोनों क्रिया कही ना, अहम में भी क्रिया है, अपने में भी क्रिया है। अपने में क्रिया नहीं होती, क्रिया अहम में ही होती है। वो अपने में क्रिया नहीं हो तो अक्रियता का अनुभव आपको बताया मैंने। नहीं, जिस समय अलग है सत्ता से, अहम अलग है, आप बताए अलग है उस समय सुप्ति अवस्था में, तो जब अलग है उसका संबंध नहीं। आप मेरी कृपा करो, कृपा मेरी बात सुनो, अहम अलग है नहीं कहा, अहम उस समय लीन हो गया, ये कहा, अहम लीन हो गया था और आपकी सत्ता जागृत थी, ये कहा मैंने। अहम अलग है नहीं कहा था, अहम तो लीन हो गया, आप लीन नहीं हुए, आपकी सत्ता मौजूद थी, अहम की सत्ता मौजूद नहीं थी, अहम की सत्ता लीन, अहम लीन हो गया था। तो वो स्वयं सत्ता सोई हुई थी या अहम सोया हुआ था? आप बोले कि मैं सुख से सोया हूँ, तो इसका ये कहने वाला, सोया हूँ नहीं कह रहा हूँ, मैंने सोया था कहा, अब तो सोया था तो स्मृति हुई सोने की। उस समय सोने वाला कौन होता है? अहम से रहित, अहम से रहित। आपकी सत्ता बताने के लिए मैंने कहा, जो आप ध्यान दो जा, देखो भाई प्रश्न जितने दर्जे का प्रश्न होता है उतने दर्जे का उत्तर होता है, तो वो समझने की योग्यता चाहिए। समझने की योग्यता में प्रश्न कैसा उत्तर होगा? जिसने प्रश्न किया वो बोले, जिसे मत बोलो, जिसका प्रश्न है वो बोले, दूसरे बोल, दूसरे का अधिकार नहीं बोलने का, प्रश्न करो आप फिर बोलो। वो बोले, वो पूछते अर्गाव कैसे हो, तो अर्गाव मैंने अपनी दृष्टि से ठीक कहा है, अब शंका करो तो और भी विचार करूंगा मैं, मन मेरे को क्या पता किस अंश में आप नहीं समझे हो, प्रण करोगे तो पता लगेगा ना। मैं कहूँ देर तो समझ गए, अब आप प्रश्न करो तो पता लगेगा इस अंश में आप नहीं समझे हो, उस अंश में कहूंगा। तो इस वास्ते जो प्रश्न करते भाई वो बोल है, इसमें मैं दूसरों कहने पर उत्तर दे दूंगा, मैं आपका निराकरण करना नहीं चाहता हूँ, बोलो वो भी ठीक होगा, परंतु कम से कम मेरी बात को समझ करके फिर बोलो, ठीक स्पष्ट करके। अपने होने का तो एकदम निरंतर अनुभव है, कल मैं था, आज मैं हूँ, और सोने के समय भी मैं था, वो सत्ता की तो हमारा लक्ष्य है। मैं ऐसा सुख से सोया था, अब सोया हूँ थोड़ी कहते हैं, सोया था तो ये भूतकाल की बात हुई, और अब वर्तमान की कार है, वर्तमान में सोने का अनुभव है जिसकी स्मृति है, अभी अनुभव नहीं है, तो उस समय में अनुभव था उसकी स्मृति होती है, क्योंकि स्मृति होती है अनुभूत विवेक होती है अनुभव पूर्वक। इस वास्ते उस समय में अहम नहीं था, ये बात होती है, और स्वयं नहीं थे ये नहीं कह सकते कि स्वयं कल था वही सुषुप्ति में, वही जागृत में, वही अब स्वप्न में मैं हूँ। तो आपकी सत्ता का अनुभव और अहम के अभाव का अनुभव, तब ना आपसे अहम अलग है ये ज्ञान होगा। प्रश्न तो शरीर से अलग बताया मैंने, कारण शरीर से भी अलग बताया है आपने, तो पूछा था स्थूल शरीर से अलग, मैं स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर से अलग अनुभव कराता हूँ, वो जरा गहरा सोचो। जिसका प्रश्न है वो भाई बोले पहले, ठीक है, ये बात जो आपने बताई ये तो समझ में आ गई हमारे, लेकिन आगे इसकी स्टेज क्या है, ये कहने आगे इसकी स्टेज क्या है, आगे स्तर क्या है इसका? आगे स्तर कुछ नहीं, आपका प्रश्न इतना ही है। तो मैंने तो स्थूल शरीर से अलग का प्रश्न समझा, मैंने स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर मात्र शरीर से अलगाव के अनुभव का बात बताई, जो आपका स्वयं का अनुभव है, आप अहम से रहित आप है, और आप से अहम लीन हो गया, आप लीन नहीं हुए, तो चेतन अंश लीन नहीं हुआ है, जड़ अंश लीन हुआ है। तो चेतन अंश निरंतर रहता है, जब अंश नहीं रहता। हाँ, मतलब हाँ वो अलग, यही बात है, अहम चेतन है वो अलग है, वो जानता है, अहम के भाव और अभाव दोनों को जानने वाला है वो। देखो अहम की सत्ता, अहम की असत्ता, मतलब अहम का रहना न रहना, अहम का आरंभ, अहम का अंत और अहम का भाव और अभाव, इनको जानने वाला होता है वो अहम से अलग होता है। हम अहम को लेके अनुभव करते हैं यही वादा है, हम अहम को लेके अनुभव करना चाहते हैं यही वादा है। अहम को लेकर अनुभव नहीं होगा, क्योंकि अहम तो अलग, आपका प्रश्न है अहम से अलग अपना होना का, हम तो अहम को लेकर कैसे अनुभव करोगे। नहीं देखो, प्रश्न शरीर से अलग लेना है, तो शरीर मैंने कारण शरीर तक बता दिया कि कारण शरीर से भी आप अलग हो तो आपके अलगाव का अनुभव होना चाहिए ना। प्रश्न है तो कोरा विवेचन नहीं होना चाहिए, अलग अपने अलग का अनुभव होना चाहिए ना। अच्छा, ये बात तो आपके प्रश्न के उत्तर की है। मुझे मेरी सम्मति में बताता हूँ, आप अगर कर्मयोग करते हैं, आप अगर भक्ति योग में जाते हैं, तो अहम के अभाव का अनुभव करने की आपको जरूरत नहीं है। आप ज्ञान में रह जाते हैं, ज्ञान मार्ग में, तो अहम के अभाव के अनुभव की जरूरत है। ये बात और बता दूं आपको, आप अगर भक्ति मार्ग में जाते हैं और आप अगर कर्म मार्ग में जाते हैं, योग मार्ग में, तो उस समय में अहम से अपना स्वरूप अलग है, इसकी जरूरत नहीं है। देखो, ज्ञान योग में अहम के अभाव का अनुभव होना चाहिए, कर्म योग में अहम की शुद्धि होनी चाहिए और भक्ति योग में अहम को बदलना चाहिए। तो आप अहम से अलग की जरूरत नहीं है, अगर भक्ति योग है तो अहम को बदलो कि मैं संसार का नहीं हूँ, भगवान का हूँ। तो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग में अहम को बदलना होता है और कर्म योग में अहम की शुद्धि होती है और ज्ञान योग में अहम से अलगाव का अनुभव होता है। तो ये ज्ञान योग का प्रश्न है, ये मैं अपनी तरफ से बताता हूँ ठीक तरह से। अब इसमें प्रश्न करो कोई, भक्ति मार्ग में चले उसको जरूरत नहीं है, कर्म योग मार्ग में चले उसको अहम की जरूरत नहीं है। तीनों का परिणाम अभाव होगा, परंतु भक्ति योग में तो अहम बदलेगा, मैं भगवान का हूँ, संसार का नहीं हूँ, ये भक्ति हो जाएगी। और अहम शुद्ध कैसे हो, कायेन मनसा बुद्ध्या केवले इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं तत्वा आत्मशुद्धये। अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म योग होता है, तो कर्म योग से शुद्धि होगी, शुद्धि के बाद अभाव हो जाएगा। पर उस कर्मयोग में शुद्धि जरूरत है, अहम के अभाव की जरूरत नहीं है। अगर कर्मयोग अनुष्ठान करना चाहते हैं तो उसमें अहम रहता है। हमारी खींचड़ी हो रही है महाराज जी, खींचड़ी हो रही है हमारी सबकी। अपनी अपनी सत्ता का निरंतर वो अनुभव है, और अहम की सत्ता नहीं, सत्ता असत्ता दोनों का अनुभव है, भाव और अभाव दोनों का अनुभव होगा आपको। ये बात है, इसमें कोई प्रश्न पूछो। नारायण नारायण नारायण नारायण, इसका मनन करो, फिर कल पूछो, फिर मौका लग जाए जीते रहे कहे ना भाई, नहीं तो जयराम जी जी। चलो राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2051 अनुसार 18 मार्च 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर थोरा बीकानेर में हुआ। राम।